Açık Gazete. Kainat. Bugün 9 Ağustos Pazartesi. Yıl 2021, ay 8, gün 221, Hızır 96. 1443 Hicri, Muharrem 1, 1437 Rumi, Temmuz 27. Günün malumatı. Muharrem, Hicri, yılbaşı 1443. Hicri kameri takvim, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret yani göç etmesini tarih başlangıcı olarak kabul eder. Hicri takvimde bir ay, ayın dünyanın çevresinde bir kere dönmesi zamanı olarak kabul edilmiştir. Bu dönüş 29,5 gün tutar. Bu hesaba göre hicri takvimde bir yıl 354 gündür. Miladi takvimden 11 gün eksik olduğundan hicri yılbaşı ve bayramlar her yıl 11 gün önceye gelir. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta kısa bir parça çaldık. Boğaziçi Korosu'ndan Uyan adlı parçayı dinlettik. Bu parçalar şeyde de Gülçin Orgun programında da Koyu Mavi'de de yer alıyordu. Kızgın teması altında. Dünyada gerçekten ciddi bir kızgın durum var. Her iki anlamıyla da kızgın olduğunu söyleyebiliriz. Yani bütün alevler dört bir tarafı sarmış durumda. Türkiye, Yunanistan, Balkanlar, Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, öte tarafta ayrıca mesela Güney Sudan'da da Afrika'da en az 90 bin kişinin derinlemesine etkilendiği ağır yağmurlar, yağışlar ve seller var. Yani uyanmanın zamanının bir hayli gelip geçmekte olduğu söylenebilir. Öte yandan da Kültür ve Turizm Bakanı Bodrum ilçesinde söndürülen yangınla ilgili konuşmuş Mehmet Ersoy ve normalleşme tırnak içinde sürecinden bahsetmiş. Yangın bölgelerinde rezervasyonların arttığını söylemiş. Bu da yılın ilginç, önemli açıklamalarından biri olsa gerek. Türkiye tarihinin en büyük yangınlarından birinin içinde hala henüz bitmiş durumda değil. Buna rağmen rezervasyonlar artıyor, turizm mevsimi şey gibi geliyor deniyor. Yani Gebze Teknik Üniversitesi'nin harita mühendisliği bölümü ileri uzaktan algılama teknoloji laboratuvarı tarafından Manavgat yangını gözlenmiş. O yanan orman alanları ve 57 bin hektarlık alanın yanmasına sebep olan 2021 Manavgat yangını ülkemizde yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçmiş durumda deniyor. Yani bu bakanın açıklamasını nasıl yorumlamak gerektiğini bilmiyorum. Ama çok ciddi bir sorun var. Yani Kültür ve Turizm Bakanı Antalya, Bodrum, Marmaris'teki yangınlar söndürüldü diyor. Ama Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağanlı, Aydın, Çine ve Isparta Sütçüler'deki yangının da devam ettiğini belirtiyorlar. Aynı zamanda bir basın toplantısında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de 47 ilde 223 orman yangınıyla bugüne kadar orman teşkilatının mücadele ettiğini, 217'sinin kontrol altına alındığını söylüyor bunların. 8 Ağustos tarihli çeşitli yerlerden haberler, ama doğrusunu isterseniz çok çok büyük çapta dünyada, Türkiye başta diyeceğim hatta, olmak üzere çok büyük çapta Yunanistan'da ve başka yerlerde büyük kayıplar var. Ve yani son 2 yılda toplam 5 büyük yangın yaşayan Türkiye son 12 günde 16 büyük yangınla karşı karşıya kaldı diye de bir açıklama var. 102.464 taleple hasar beyanı olduğunu da belirtiyor Tarsim'in yangınlarında. Evet, bir de çok büyük iki tane kaza var. Yani katliam gibi kaza haberi var Türkiye'de de. Yani viraja 95 kilometre hızla giren otobüsün takla attığı haberiyle girelim. Balıkesir'de yolcu otobüsünün takla attığı 15 kişinin öldüğü kazada 17'de yaralı var. Viraja 95 kilometre hızla girmek ne demek? Bunu anlayabilmiş değilim. Zaten otobüsler için maksimum 100 kilometre hız var bildiğim kadarıyla. Limit hız o. Viraja 95 ile girilmesi zaten faciaya ferman çıkarmak anlamına gelmez mi bilmiyorum. Bir yandan da bir başka bu minibüsün otobüsün takla atmasından sonra bir de midibüsün takla atması var. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde içinde türbe ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüs şarampole yuvarlanmış, takla atıp 8 ölü 11 yaralı da orada. Yani bunlar ikisi gerçekten katliam gibi bir durum ortaya koyuyor. 8 ölü 11 yaralı var. Ve çok görüntü de çok tuhaf, yani takla atan midibüs çarptığı ağaçta baş aşağı asılı vaziyette kalmış. Yani sürreal bir filmden görüntüler gibi böyle bir durum var. Bir yandan da dünyada iklim konusunda son derece önemli uyarılar birbiri peşi sıra geliyor. Yani olabilecek bütün bugün en önemli şey gelecek uyarı meselesi gelecek iklim krizinde. Daha önce cuma günü, perşembe gününde söylemiştik, bilim insanları Gulf Stream denen okyanus şeyinin çökmesinden bahsediyordu bilim insanlar, akım meselesinden. Bu gezegenin bütün potansiyel devrilme noktalarını inanılmaz bir katastrofa sürükleyecek deniyordu. Aynı şekilde bilim insanlarından IPCC'den gelen çok önemli haberlerin de peş peşe geldiğini söyleyebiliriz. Aslında gelecek. Bugün IPCC raporunu açıklayacak. İklim felaketinde ya da iklim acil durumunda ne durumda olduğumuzu gösteren verileri bütün dünya ile paylaşacaklar. Geçen hafta galiba sızdırılmıştı bazı bilgiler, ama o sızdırma bilgiler bile oldukça kötü durumda olduğumuzu gösteren verilerdi. Gerçi belki tam olarak son raporu olmadığı için, önceden sızdırıldığı için farklılıklar olacaktır da deniyordu bilim insanları tarafından. Bugün ama açıklanacak. Onun öncesinde dolayısıyla dünyada bilim insanları çeşitli açıklamalarda bulundular. Evet, onları ayrıntılı olarak bütün hafta boyunca da vermeye çalışacağız sizlere. Çok sona doğru koşar adım diye verilmiş mesela Oksijen gazetesinde de bir Chelsea Bruce Lockhart'ın imzasını taşıyan bir haberde okyanusların asitlenmesi ve işte bu ağaç kaybının muazzam, Kuzey Kutbu'nda buz kayıpları, buzul kalınlığının görülmemiş derecede hızlı bir şekilde erimesi, ısı anomalisinin derece farkının akıl almaz derecede yükseldiği, okyanusların asitlenmesinin pH düşmesi yani deniyor ona, çok büyük bir hız kazanması, deniz seviyesinin de hızlı bir şekilde yükselmesi, dünyadaki trendlerden bahsediyoruz. Yani artık iklim krizini görmezden gelmek imkansız. Çağın önde gelen düşünürlerinden Chomsky'nin de çevre krizinin esas sorumlularının zengin ülkelerdeki küçük bir azınlık olduğunu söylüyor Chomsky. Ve yani iklim krizine dair pek çok tartışmanın eşitlik ve adalet etrafında döndüğünü ve C.J. Policronio'nun kendisiyle yaptığı mülakatta Truth Out isimli internet sitesinde yayınlanan Chomsky de mülakatta şeyi söylüyor. Dün de bugün de çevre krizinin esas sorumlularının çoğu zengin ülkelerde bulunan küçücük ve çok zengin bir azınlık olduğu gerçeğini unutmamak gerektiğini söylüyor. Hal böyle olunca da karbonsuzlaştırma ve eşitlik, adalet kaygıları ciddi ölçüde örtüşüyor. Ve sonuç olarak adalet şart, birbirimizin boğazını kesmek yerine uluslararası dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma kurumlarına bilgili ve kaygıları olan bir kesimi dahil etmemiz, sınırları aşmamız, kaderimizin ortak olduğunu kabul etmemiz ve ortak yarar için birlikte çalışmaya, kendimizi adamaya yönelik adımlar atmamız gerekiyor demiş başlık. Ya hep beraber ya hiçbirimiz sloganını tekrarlıyor. Policronio da zaten bir 6 Ağustos tarihli bir yazısında da, Common Dreams'de yer alan yazısında da şey söylüyor. Yani bugünün dünyasına bir kısa bakış atmak bile herkesin, insanlığın ilerlemesini kutlamak için isteyen herkesi bir duraksatacaktır. Aslına bakılırsa barbarlığa bir dönüşün yakın zamanda gelmesi ihtimali de öyle çok uzak bir olasılık olarak görülmemeli diyor. Ve özellikle de siyasi ve ekonomik bir düzenin istikrar, adalet ve sürdürülebilirlik üzerine kurulması ihtimali giderek uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Yani medeni bir hayatı yaşatma imkanı çok düşük hale geldi diyor. Yani çağdaş dünya tehlikelerle ve büyük meydan okumalarla insanlığın medeni bir hayata benzer herhangi bir şekilde gidebilecek bir yolun üzerinde olmadığını gösteriyor diyor. Yani en önemli tabii şey, birinci mesele bir plütokrasi, erozyon, yani sosyal ve ekonomik kaynakların, kazançların, kazanımların erozyonu, bir avuç insanın elinde birikmesi. İkincisi küresel ısıtma tabii. Üçüncüsü de nükleer silahların şimdi daha da, hatta iki devletin elinde olmasından daha da fazla büyük bir tehlike yarattığını söylüyor. Ve bunun özellikle de aşırı terör örgütlerinin, devlet dışı aktörlerin bulunması ve irrasyonel davranış, temel fundamentalist denen köktenci düşüncelerin egemen olmaya başladığından şey yapıyor. Yani bugün bir akılsızlık çağında yaşamaktayız ve bilim pek çok insan tarafından reddediliyor. Objektiflik ve gerçeklerin ele alınması artık tartışma konusu haline getiriliyor. Yani ekonomide de, politikada da, psikolojide de çok ciddi bir kavrayış sorununa yol açtığını. Yani şu anda artık bu irrasyonel ekonomik sistemden çıkmak için bütün adımları atmak ve fosil yakıtlar bağımlılığını, kömür, petrol, gaz bağımlılığını tamamen bir kenara bırakmak ve medenileşmiş sosyal düzenin çöküşünü bir an önce önlemek için derhal harekete geçilmesi gerektiğini söylüyor. Zaten şeyde dünyanın iklim bilimcileri de çok ciddi bir uyarıyı bugün şimdi özdeşin de söylediği gibi ortaya koyacaklar. IPCC diye hükümetler arası iklim değişikliği şeyinin heyetinin dünyanın en büyük bilim heyetinin bugün yayınlanacak ve en korkutucu şey de iklim krizi tarafından yeryüzündeki her insan toplumunun her gerçekleştirdiği şey artık daha önceki bütün araştırmalarda artık mevcut bugün mevcut olmayan bir iklimde gerçekleştiğini söylüyorlar. Simon Lewis söylüyor. University College London'dan profesör, araştırmacı, önemli birisi. Ve o yüzden de dünya liderlerinin üzerinde büyük bir baskı geliştirmeliyiz. Yani çok ayrıntılı ve gerçekleştirilebilir planlar yapıp emisyonları, salımları hemen, şimdi, yani önümüzdeki Kasım'da Glasgow'da toplandıklarında bu kararları hemen almak zorundalar diyor. Yani Michael Mann de dünyanın önde gelen iklim bilimcilerinden biri, belki de birincisi olan Michael Mann de şeyi söylüyor. IPCC raporları her zaman yeryüzünde olup bitenleri yakalamaya çalışıyor ama bizim yaptığımız çalışmalar da diyor ki modeller, yani IPCC'nin Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin kullandığı modelleri hala tam burada önemli mekanizmaları yakalamaktan biraz uzak diyor. Çok önemli bir açıklama olduğunu söyleyebiliriz bunun da. Yani bu seneki büyük aşırı hava olayları, yangınlar, seller, her şeyin ne kadar ülkelerin ve toplulukların bütün etkilerle mücadelede ne kadar acil olduğunu bir kez daha ortaya koydu diye Exeter Üniversitesi'nden Profesör Richard Betts de söylemiş. Ve şimdi emisyonları çok daha hızlı bitirmek zorundayız. Okyanuslar 2020'de en sıcak şeye ulaştılar. Ve yani bütün gaz, kömür ve petrolü derhal tasfiye edip yeşil istihdama ve sıfır karbon geleceğine acilen geçmemiz gerektiğini de söylüyorlar insanlar. Öyle bir durum. Türkiye'de ve dünyada da kabus gibi bir yaz geçirmekte olduğumuz aşikar. Elimizde ilginç, çok çarpıcı iki video var. Onlara kulak verelim şimdi. Bir tanesi Bodrum yangınında BBC'nin Evren Topaloğlu ve Eren Hakim'in yaptığı bir BBC Türkçe ekibinden Mazı'da yaşananların yangınla mücadelesini, yaşayanların yangınla mücadelesini görüntülemişler. Cennet Mazı'dan geriye hiçbir şey kalmadı diyorlar. Mazı'da yaşayan mesela Durmuş Albaz ve Bodrum'un en güzel koylarından Mazı'dan geriye kül olmuş bir doğa kaldı. Şimdi ona kulak verelim. Hemen arkasından da çok tuhaf bir haber var. Gazete Duvar'dan o da. Akbelen'de, Milas'taki Akbelen Ormanı'nda termik santrale kömür aramak için ağaç kesimlerinin bölge halkının tepkisiyle durdurulmasının ardından şirket bu sefer de yangın önleme gerekçesiyle kesim yapmaya çalışmış. Bu kadar çarpıcı bir şey olabilir. O da Cihan Başakçıoğlu'nun haberi. Bu videolara kulak verelim şimdi. Artık göremiyoruz şurada. Bu güzel mazımızın görüntüsü şu anda yeşillikleri, cennet mazı diyenen adlandırılan köyümüzde kalmadı. Zor durumdayız ya. Herkes zor durumda. Kalktım sabahleyin, şey gelmiş, adını sen söyle, kaplumbağa. Dedim ki, su getireyim sana dedim. Döndüm, gittim, hayvan kaybolmuş. O kadar duygulandım ki, yemin ederim, ağladım bir türlü. Dedim, hacık hemen koşarak gideyim, su getireyim, tatlı su. Geri döndüm ki, kaybolmuş hayvan. Sen mi kurtuldun bir tek bu yangından dedim, nasıl kurtulabildin dedim, ne mutlu sana dedim. Çok üzüldüm gerçekten, oldum, çok ağrıdım. Çok sağ ol. Şokta mısın sen? Şoktasın. Geçti ama. Geçti artık ama. Şu an Gökpınar bayır arasında ateşin önünde sıçramaları engellemek için bekliyoruz. Ama gözüken rüzgar alıyor. Çok tehlikeli, çok tehlikeli bir durum. Bodrum'dan da tehlikeli burası. Herkes hazır olsun, herkes bir şeyler yapmaya çalışsın. İnsanlara, ormana, jandarmaya yardımcı olalım. Burada yolu Gökpınar bayır yolunu geçirmemeye çalışıyoruz. Geçerse zaten Ören'den karşılayın. Açık bir net söylüyorum. Ören'den. Mazı'dan değil, Ören'den. İşte şu anda gördüğünüz gibi kamyonlar su takviyesine buraya geliyorlar. Buradan doldurup yangına gidiyorlar. Çünkü diğer taraflarda su sıkıntısı varmış. Çok mücadele ettik. 3 tane bot parçaladım. Çocuklarımla aynı şekilde. Terliklerimizle yeri geldi yalın ayak. Ayaklarımız yandı. Eşeğimizin bacakları yandı. Allah razı olsun. Ülkemdeki bütün veterinerlerden duyurduk. Anında 4-5 tanesi mazıya geldi. Yardım etmeye. Herkese ne diyeyim, Allah herkesten razı olsun. Zeytin ağacımız gitti. Harap ağaçlar vardı, gitti. Hayvancılık zaten bitti. Bak bir tane inek odan yanıyor benim, gidiyor diyelim. İpini kırıyor, iniyor, gitti, yok. Neden bulacağız şimdi? Neden geçimimizi sağlayacağız? Turizm bitti. Neden geçineceğiz? Gelen bir gün dünyada durmadı kaldık ya. Evlerimiz gitti. Bak ev, o da bir tane zeytin ağacını kurtaramadık. Bir tane bir Allah'ın kulu gelip yardım etmedi devletten. Biz 35 senedir buranın vergisini, algısını bir ayak satmadan verdik. Buranın algısını, vergisini çalışıyoruz. Canına başla, biz ailece çalışıyoruz. Herhalde çok bak, olduğu için bu her yerde yanı tuttu. Bize bir devletten bizlere... ni bir etfaiye geldi, ni bir uçak geldi, ni bir işçi geldi yardıma. Hiçbir kimse gelmedi. Biz ne yaptık devlete? Devlete biz bedel olduk, yardım ettik. Bizim üstümüzden devlet ligadan para kazandı. Bize niye yardım etti? Yandık, kül olduk, siyerimize baktı. Devlet ne bu? Duysun sesimi zaten. Duyuyorsana utansın. En yüksek gelir burada turizm. En son dönemde. Böyle bir doğanın içerisinde, böyle bir denizimiz vardı. Doğamız kalmadı. Bundan sonra bunları yerine getirsek nasıl bir turizm yapacağız onu da bilmiyoruz. Sadece mekanlara değil yani, doğaya ve denize geliyoruz insanlar. Maalesef o da gitti. Bundan sonra bilmiyorum artık. 3-5 sene bekleriz, 10 sene bekleriz yeşermesi için. Tekrar aynı güzelliğine kavuşması zor. Bu sene çok güzel bir beklenti vardı zeytinde. Bereketli yılıydı ama onlar da yandı. Köylümün artık geçim kaynağı da kalmadı. Bir turizmdi, bir zeytindi zaten. O da kalmayınca bu süreçte artık eli kolu bağlandı. Ne yaparlar bilmiyorum. Vardır herkesin deposunda, hazinesinde yetecek kadar ama genelde zeytin ağacı bir yıl verir, bir yıl vermez. İkinci yılı bekletirler depolarda ama bu yılda vermeyince, bu sene verim yılıydı, alamayınca tabii çok güçlük çekecek yani. Çökertme koyuna doğru gidelim dediler. Yani köyümüzü terk etmek istemiyoruz. Bodrum'a falan gidip de biz arkamızda bahçemizi, bağımızı, hayvanımızı bırakmak istemiyoruz. Çünkü bir şekilde hortumla su tutarız, belki bir şey yaparız. Yani böyle bir çaresizlik. Bakın ben aynı zamanda Tema Vakfı Bodrum sorumlusuyum. İklim değişimi ve iklim krizi bilinen bir şey. Bas bas bağırılıyor. Ege Akdeniz bölgeleri iklim krizine direkt direkt etkilenen bir bölge. Şu an ben daha yangın çıkmadan yürürken bile şu çalılardan nereden kıvılcım çıkacak ödüm kopuyordu. Bunu sabotaj falan filan diye habire anlatıyor. Şurada elinizde en ufak bir kıvılcım olsun alevleniyor. Burada gerçekten ve gerçekten bunu bilerek bilinçli bir şekilde bu krizden nasıl kurtarırız? Ya ormanlar terk edilmiş. Şimdi bakıyorum Allah'tan tek tük zeytinler korumuş. Bundan sonra yapılması gereken şu olma ve köylüler gerçekten gençler hepinize çok teşekkürler. Ben burada yokken şu zeytini şuraya çektiniz sanırım benim zeytinler. 3 tane falan orada zeytin yazmış bütün ağaçlar. Ve ben ömrümü ağaç dikmeye, çocuklara ağaçlandırmak için çırpınırken ve benim böyle bir enkazı nasıl kaldıracağım ben bunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ben. Sosyal medyadan bize ihbar geldi. Tamamen yanmış. Bütün bölge, karın bölgesi yanmış. Penisi yanmış. Ve ayakta duramayacak kadar kötüydü durumu. Hemen biz geldik. Veteriner hekim arkadaşım Hakan'la birlikte serumunu taktık. Yaralarına müdahale ettik. Şimdi bir grup veteriner arkadaşımız daha geliyor. Bu şekilde hepsine bir çare bulmaya çalışıyoruz. Ama bölgedeki durum çok çok kötü. Hayvanların durumu kötü. Ama birçok gönüllü veteriner hekim arkadaşımızla biz bu misyonu üstlendik. Biz Kadıköy Belediyesi'nden 43 kişilik bir ekip olarak geldik. Bugün 5. günümüz değil mi? 5. gündür Marmaris, Manavgat, neredeyse bütün yanan bölgelere gittik. Arkadaşlarımızı yangına direkt müdahale de ettiler. Erzak götürdük, su götürdük. Kadıköy'de bir yardım kampanyası başlatıldı. Galiba 18 kişilik bir ekibimiz daha geliyor buraya. Yani bu bölgede yardım ediyoruz elimizden geldiğince. Çünkü gerçekten insanlarla konuştuğumuzda hepsi şunu söylüyor çok net bir şekilde. Kimse yanımızda değil yani devlet yetkililerinden. Devleti biziz diyorlar. Kendi çabalarımızla baş başa kaldık diyorlar. Size bir şey söylemek istiyorum. Dün kaldığımız yerde tıp öğrencisi genç bir çocuk aileden denizciymiş. Sandalla açılmış bahçe hortumuyla yangın söndürmek zorunda kalmış. Böyle insanlar gerçekten kendi tırnaklarıyla çabalaya yangınları söndürdüler, söndürmeye çalıştılar. Buradan çıkartmayı çok istiyorum çünkü acayip sıcak ve etrafı her şey yanmış. İçine mi saklanıyorlar? İçine saklanıyorlar. Burayı böyle orakla açıp onları almak lazım. Dur, demo getir. Ah, gitti. Gitti mi? Gitti bu tarafa. Korkuyor. Ama nasıl çıkar belki. Girebileceğim bir alan mı? Yok gözükmüyor. Şu taraftan bir baksanız da şeyden. Tamam. Ha onu öteki tarafa gitti. Gel. Hemen su ona. Gelin. Getiriyorum. Hadi. Ya ağzına gelmiyor. Su ağzına gelse biraz daha doldur. Çok iyi oldu. Şokta ha. Şu an zaten. Aferin. Tamam. Çok tatlıymış ya. Çok tatlı. Tamam. Tamam geçti artık. Şok durumu geçti. Ayıcığına bakayım. Hafif yanıkları var. Tamam. Ne yapalım? Ben alayım bunu. Tamam. Bıraktım. Ben suyu doldurup getireyim. Tamam. Bıraktım. Çok biraz çok. Hemen bakalım. Ha? Yok ölmüş. Ölmüş. Bu yangını kimse söndürmedi. Bu yangın hepimizi yaktı geçti. Biz sadece gözyaşlarımızla kendi evimizi, kendi bağımızı, bahçemizin %1'ini kurtarabildik. Gözyaşımızla, başka bir şeyle değil. Birazcık rahatlayacak mısın? Biz sana sadece yardım ediyoruz. Sadece yardım. Hiçbir şey içmemiş de hidre. Çok sağ ol. Şokta mısın sen? Tamam, şoktasın. Geçti ama. Geçti artık ama. Geçti. yaşlanmış insanı bırakacaktım. Bırakacağım ve sakin olacaksın. Aferin sana. Sana yardım ediyoruz anneciğim. Sadece sana yardım ediyoruz. Bir serum takılsa iyi olacak. Çok var dehidre mı? Var tabii var. Bir diğer hekim arkadaşım. Yaş mamayı yemezse serum takacağız. Yaş mama yok mu? Getir yaşım. Aynen. Evet, Bodrum yangını. Cennet Mazı'dan geriye hiçbir şey kalmadı başlığıyla BBC Türkçe ekibinin Mazı'da yaşayanların yangınla mücadelesini görüntülediği videoyu dinledik, sesini verdik. Yani Evren Topaloğlu ve Erhan Hakim'in birlikte Bodrum'un en güzel koylarından Mazı'da yangından geriye kül olmuş bir doğa. Sadece bunun kaldığını söylüyorlar. Cennet doğadan geriye bir şey kalmadı deniyor. Yanmış olan eşeklerin, küçük köpeklerin, köpek yavrularının ve diğer hayvanların da bir kısmına civardan yetişen, çağrıya hemen koşan veterinerlerin tedavi ve şoktan çıkarma çabalarını, gayretlerini gördük. Durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya koyan bir şeydi. Bir de çok çarpıcı bir başka küçük videomuz var. Onu da şimdi sesine kulak verelim. Cihat Başakçıoğlu'nun Gazete Duvar'dan hazırladığı. Yani Milas'taki Akbelen Ormanı'nda termik santrale kömür aramak için ağaç kesiminin bölge halkının tepkisiyle durdurulmasının ardından şirketin bu kez de yangını önleme gerekçesiyle kesim yapmaya çalışması gibi olağanüstü çarpıcı bir durum var. 740 dönümlük Akbelen Ormanı'nda yine ağaç kesilmeye başlanması üzerine çevre halkının bölgeye akın ettiği haberi var. Ve Gazete Duvar'a konuşan 200 köy çevre komitesi sözcüsü Necla Işık'ın da şirketten gönderilen 15'e yakın işçinin kesim işlemi gerçekleştirdiğini söyledi. Bu akıllara durgunluk verici bir durum. Yani yangının tam ortasında oluyor. Yangın önleme bahanesiyle ağaç kesimine geçilmesi, köylülerin de araçların önünde oturma eylemi başlattığı ve çok ciddi bir protesto eylemi de var. İkizköy Çevre Komitesi'nden Deniz Gümüşel, oturduk önlerine ve araçları geçirmiyoruz, jandarmayı aradık, jandarmanın gelip durum tespiti yapmasını istiyoruz çünkü savcılığa YK Enerji şirketi hakkında suç duyurusunda bulunacağız, kendi alanı içerisinde olmayan orman alanında kendi kafasına göre kesim yaptı, tamamen suç, buranın termik santralle hiçbir ilgisi yok. Yangının devam ettiği Fesleyen Yaylası Bayır Köyü'ne de 15 kilometre uzaklıkta bir yer. Yangın önlemi falan değil. Bunlar yangını fırsat bilip ormana girdiler diye konuşmuş Gazete Duvar'dan. Şimdi o kısa videonun sesine kulak verelim. Yeniköy Termik Santrali'nde yangına insanlar gönüllü olarak korunmak için gitmişken fırsat suç yapıp Akbelen ormanlarını kesmeye yanmışlar. Ha yangın geliyor bu taraftan. Köyler önüne selam geçsinler. Yangın o tarafta. Madenin üstüne toprakla kapla. Öyle yangını önlersin. Maden harı barı olacak. Ağacı kesmek önleyemezsin. Zaten yasak böyle kömür açmışsınız bütün sabah boyunca. Ağzımızın içine kükürtten başka bir şey değil. Bunu size maden yönetmeliğinde var. Orada 60 santim toprak olması lazım o kömürün üstünde. Bir sürü ağaç kesmişsiniz ya. Her şeyiniz yasal. Ayıp ya, dışı. Yazık ya. Her şeyiniz yasa dışı. İnsanları zehirliyorsunuz burada. Al git maden cayır cayır yanıyor şimdi. Orayı kapatacağını gelip burada ağaç kesiyorsun. Her şeyiniz yasa dışı. İnsanları zehirliyorsunuz. Para, para. İnsanları zehirleyerek onlar için para önemli. Başka bir şey yok. Haram olsun etinizde. Size de şey olmasın, nasip olmasın, çocuğunuza da nasip olmasın, torununuza da nasip olmasın bu para. Bunu düşünmüyor tabii. Akbelen Ormanı'nın ışıkları tarafındayız. Ne yazık ki bir saattir kesim yapıyorlarmış. Denizli'den gelen bir ekip bir saattir normalde buraya yangın için çalışmaya gelmişler. Ve buraya madenciler tarafından getirilip bir saattir bu bölgede kesim yaptırtıyorlar. Bu kadar yangının olduğu bir zamanda, dönüm dönüm araziler, dönüm dönüm ormanlar kaybettiğimiz bir zamanda bu kesimler niye, ne için, ne amaçla yapılıyor? Bizi kışkırtmak için mi? Daha canımız acısın diye mi? Nedir amaç yani? Nedir? Nedir amaç? Evet, bu da Akbelen'de yangın önleme bahanesiyle ağaç kesimine ilişkin çarpıcı bir videoydu. Cihan Başakçıoğlu'nun haberi Gazete Duvar'dan, bunu da dinlettik. Felaket kapitalizminin bir örneği. Evet, yani bu gerçekten insanın kanını da donduracak kadar çarpıcı bir şeydi, içeriyordu. Felaket kapitalizminin ta kendisi yani. Yangın daha sönmemişken, yani bırakın sönmeyi, daha herhangi bir şey yok. Buna karşılık bir bakan şeyi ilan ediyor. Turizm mevsimi hiç olmadığı kadar yükselişe geçti diye biraz önce değindik. Yangınlar daha, 7 yangın bildiğim kadarıyla sönmemişken, şimdi rezervasyonlar arttı diye açıklama yapılıyor. Bir yandan da bir şirket Milas'ta termik santrale kömür aramak için ağaç kesiminin bölge halkının tepkisiyle durdurulmasının ardından şirket bu kez de yangını önleme bahanesiyle, gerekçesiyle kesim yapmaya çalışıyor ama direnişle karşılaşıyor. İşçiler de, orada çalışan işçiler de, hiç bizim buraya yangını önlemek için geldiğimizi sanıyoruz demişler. Cihan Başakçıoğlu'nun haberinde vardı. Bugün bizi aldılar, buraya getirdiler. Biz de burada yangın önlemek için böyle bir olay olduğunu sanıyoruz. Bizim bir art niyetimiz yok demişler. Bize ne verirlerse onu yapmaya çalışıyoruz demişler. Motorların hepsi şirketin. Biz gönüllü olarak geldik. Buraya yeni geldim diyor işçinin birisi. 5-10 ağaç ya kestim ya kesmedim ama termik santralin içinde ve çevresinde 100 dönüm civarı yer kesildi diyor. 100 dönüm civarı yer kesildi diye bir şey var. Öte yandan da Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacak şeklinde bir açıklama yaptı. Birazdan onun haberlerini konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra bugün Selim Badur'un programı yok maalesef. Biz devam edeceğiz bu şeylerle, korona günleri. Bugün olmayacak. Açık Gazete. Mor ve Ötesi dinlemekteyiz. Onlardan Uyan adlı parçayı biraz önce Boğaziçi Korosu'ndan küçük bir bölüm dinletmiştik aynı şarkıdan. Şimdi de bir başka versiyonunu Uyan şarkısının Mor ve Ötesi'nden dinledik. Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve bütün dünya. Tarihçi Steve Pine'ın da söylemiş olduğu gibi 2 sene önce klasik kitabını yenileyip kış gelmeyecek, yangınlar çağı, pirosen geldi artık dediği gibi, bu çok önemli uyarı kitabında ve makalesinde de böyle bir diziye, distopik bir diziye atıf yaparak kışı beklemeyin, gelmeyecek demişti. Onun gibi kabus gibi bir şey yaşıyoruz gerçekten de. Mesela Mitsotakis de çok ağır eleştirilere de maruz kalıyor Yunanistan'da da. İnanılmaz görüntüler var aslında Evia Adası'nın terk edilmesiyle ilgili. Bütün feribota binmiş olan insanlar maskeleriyle oturuyorlar ve bütün ada cayır cayır yanıyor. Bunu seyrediyorlar. Kundaklama şüphelileri de var ama Mitsotakis'in ve hükümetin son derece zor yönettiğini, iyi yönetemediğine dair çok sayıda eleştiri de geliyor Yunanistan'da da. Kıyamet gibi denmiş zaten. Yunanistan'da başkent Atina'nın kuzeyi ve Evia'da gece boyunca tahliyeler devam etmişti. Son yani cumartesi günkü haberde sahil güvenlik şefinin de kıyamet gibi dediğini söyleyelim. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum demişti. Artık kıyamet benzetmeleri gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu arada Mitsotakis'in açıklamaları Türkiye'deki resmi açıklamalarla neredeyse aynı. Tıpatıp aynı. İklim, önce iklim değişimini suçlamış, sonra da kundaklama var diye açıklamada bulunmuş. Aynen ve büyük bir başarısızlık olarak. Bu arada tabii şeyi de söyleyelim, Manavgat yangınının Türkiye'de yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçtiğini de hemen belirtelim. İnanılmaz rakamlar var aslında Independent Türkçe'den. Yani yangının en fazla etkili olduğu alanlar arasında yer alan Manavgat, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ve Gündoğmuş ilçelerinde meydana gelen değişimlerin Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından servis edilen Sentinel-2 Gözcü-2 uydu görüntüleri üzerinden çeşitli yöntemler kullanılarak analize edildiğine işaret ediliyor açıklamada ve şu bilgiler paylaşılıyor. Gerçekleştirilen analizlerde yangından etkilenen alanlar yanma şiddeti derecelerine göre düşük, orta düşük, orta yüksek ve yüksek olarak sınıflandırılıyor. Tematik temaya bağlı yangın haritaları üretiliyor. Analizler sonucunda Manavgat'ta, sadece Manavgat'ta 56.663 yani 60.000'e yakın hektarlık alan yanmış. Yani toplamda da bu aslında cumartesi günün haberi, toplamda 83.810 yani 84.000 hektara yakın bunun bir yanma durumu var. Bunun bir çevrimini yapacak olursak 117.000 futbol sahasına denk geldiğini hesaplayabiliriz. Çünkü 1 hektar 1,4 futbol sahası ediyor. 117.000 futbol sahası yanmış durumda. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'de ve sadece Manavgat'ta 56.000 57.000'e yakın hektar yanınca, o da 1,4 futbol sahasıyla çarpıldığında sadece Manavgat'ta 80.000'e yakın futbol sahası yandığını ölçebiliriz. Gerçek bir felaket. Ayrıca 33.000 kadar çiftlik hayvanı ve kovan da yanarak hayatını kaybetmiş. Tabii bu kovanlarda kaç arı olduğu hesaplanmamış. Yani. Henüz hesaplanamıyor. Yalnız İtalya'daki yangınlarda, korkunç yangınlarda 60 milyon arının telef olduğunu da biliyoruz. Son yangınlarda yıllık ortalamanın Türkiye'de yaklaşık 9 katı alan kül oldu. Hala turizm mevsimi devam edecek gibi açıklamalar insanı şaşırtıyor yani. Santral'in kendisinin helikopter kiraladığı İlginç manzaralar var. Erdoğan'ın da, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacak şeklindeki bir açıklaması var. Bunun nasıl salınabileceğini bilmiyorum ama talihsiz bir açıklama olduğunu söyleyebiliriz. Daha kötüsü, bir de geleceğe nefes kampanyasından bahsetmiş. Biz daha önceki programlarda da bu ağaçlandırma meselesine dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştik. Yani ormanların yerine sadece böyle tek tip ağaç dikilerek yapılacak bir çalışma tam tersi bir etkide bulunacaktır. Hatta bu ağaçların ciddi bir kısmı tekrar yanıyor ya da zaten ölüyorlar diye söylenmişti. Ancak 252 milyon fidanı yıl bitmeden inşallah dikeceğiz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ki. Yani gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu da çok çarpıcı ve şaşırtıcı bir açıklama. Çünkü yani bu konuda Jeff Goodell'in 2020 yılında, geçen yıl tam bu vakitler şeyde Rolling Stone dergisinde çıkan çok çarpıcı, etkili bir analizini hatırlıyorum. Ağaç dikmek bizi neden kurtaramaz? İklim çözümü fazla iyi gibi geliyorsa da öyledir. İki yeni araştırma diyor. Bu magical thinking diyorlar. Büyülü düşünceye bağlı kalmak ve bunun mümkün olamayacağını çeşitli araştırmalara dayanarak söylüyor. Jeff Goodall da bir iklim yazarı, araştırmacısı. Yani bu iklim krizine karşı ağaç dikme çözümünün yeni bir şey olmadığını, ta 1992 Kyoto protokolü zamanında önemli bir parçasını oluşturduğunu ve 2015 Paris Anlaşması'nda, iklim anlaşmasında da birçok ülkenin de Almanya, Kanada, Kenya'nın da böyle çok kapsamlı ağaç dikme projeleri çıkardıklarını, sadece mesela evvelki sene Hindistan'da 220 milyon ağaç tek bir günde dikildiğin haberleri vardı. Bunun bir manyaklık olduğunu söylüyor ve işe yaramadığını çeşitli ülkelerden örneklerle net olarak gösteriyor. Yani bir de 1 trilyon ağaç dikme projesi vardı. Tümüyle yanlış olabilir. Yani bizim kurtuluşumuzu yerine getirmek yerine çöküşümüzün aslında temeli olabilir diyor. Cumhurbaşkanının değindiği de böyle bir yanlışa ait olabilir. Hatta bir şey daha ekleyeyim. Tabii. Carolyn Gremling imzalı yeni bir yazı, 9 Temmuz yazısında da Science News'da çıkan, 1 trilyon tonlar ve tonlarca ağaç dikmek neden çözmez diye çok kapsamlı bir yazı daha yeni yayınlandı. Bunun ağaçların böyle çalışmadığını, dikerek olacağı imkanı olmadığını söylüyorlar. Pardon, sen devam et. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği, tabii ağaç dikme o yanan ormanların yerine, henüz iklim mücadelesi kelimesini hiç ağzına almadı bu arada. Bu sadece işte yanan ormanları yeniden ağaçlandıracağız diyor ama 252 milyon ağaç, bu kadar ağaç yanmadığına göre herhalde bir başka bir bildiği de var. Fakat geçtiğimiz haftalarda iklim değişimiyle mücadele için ormanlaştırma girişimine dair çarpıcı bir yazı vardı. Ve diyorlardı ki bu aslında gıda krizine sebep olabilir. Çünkü nereyi yeniden ağaçlandıracaksınız? Milyonlarca, hatta az evvel bahsettiğim gibi trilyonlarca ağaç dikilmesinden söz ediliyor. Bu sayede karbon emisyonlarının emilmesi öngörülüyor. Bir araştırma yapmışlar. Bunun için 6 Hindistan büyüklüğünde alana ihtiyacı var dünyanın. Ve bu zaten sınırlı olan tarım alanlarını azaltmak anlamına gelecekti. Dolayısıyla bu bir hayal diye bir araştırma vardı. Evet, böyle bir durum var. Hayali durum var ve maalesef devam ediyor. Öte yandan da gene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yerleşim bölgelerindeki bu tür yangın vesairelerin sorumluluğu büyükşehir belediyelerinin demiş olduğunu da hatırlatmıştık 4 Ağustos tarihli bir şeyde, haberde, T24'ten almıştık. Fakat ilginç bir şekilde T24'ten yeni bir haber daha var. Ve HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü'nün yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu büyükşehir belediyelerinin diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1998 yılında kendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı iken gazete kupürlerinden de örnek vererek gösteriyor. Yanan alanlar Orman Bakanlığı'nın sorumluluğunda ifadelerini kullanmış. Ayrıca Erdoğan 1998'de Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada o dönemdeki orman yangınları için belediye olarak bizim sorumluluk alanımızda değil dediği de görülmüş. Hatta Erdoğan bu vatana ihanettir demiş. Sorumluluk büyükşehir belediyelerinin diyor. Kupürlerini yayınlamış Ertuğrul Kürkçü. Ümran Avcı'nın da bir yazısında Erdoğan'ın bu vatana ihanettir dediği ortaya çıkıyor. Evet, böyle bir durum var. Economist dergisi de dünyanın önde gelen iktisat dergilerinden birinde bir yorum yer aldı yeni. Ve Erdoğan'ın itibarı kül oldu diyor. Türkiye'nin ölümcül yangınları Erdoğan üzerindeki baskıyı artırıyor ifadesine yer vermiş. Ve yazıda yerel halkın öfkeli olduğu belirtiliyor. Çaresiz halk alevleri söndürmek için denize koştu diyor. BBC Türkçe'de aktarmış bu yazıyı. Belediyeler yardım için yalvarıyor ve çay paketleri atarken trafiği tıkadığı belirtiliyor. Ormanların yerini de otellerin aldığı da belirtilmiş. Economist ayrıca bir istatistik de vermişler. Türkiye'de bu yıl Ocak ayından itibaren 160 bin hektar orman yanmış ve bunun 2008-2020 yılları arasında yanan ortalama alanın 4 katı olduğunu belirtmişler. Evet. Yani Economist dergisi 10 günlük yangınlarda iklim değişikliğinin şiddetlendirdiği onlarca yıllık çevre tahribatının ceremesini çekiyor diye de bir yorum var. Böyle bir durum var ama uyarıdan geçilmiyor zaten. Çok kısa kalan zamanımızda da bu uyarılara biraz daha dönelim. Dünya çapındaki bilim insanların, bilim çevrelerinin çok ciddi uyarıları var. Gerek iklim, gerekse de genel biyoçeşitlik yıkımının yol açabileceği sonuçlar konusunda. İsterseniz bu IPCC, bugün yayınlanacak olan IPCC raporuyla ilgili bir uyarı vardı. Daha doğrusu özel bir vurgu var bilim insanlarından. Guardian'da yayınlandı, hafta sonu Fiona Harvey'nin haberiydi. Özellikle metan gazına vurgu yapıyorlar. Muhtemelen IPCC raporunda daha öncekilere göre daha fazla bir vurgu olacak, özel bir bölüm olacak diyorlar. Hatta bilim insanlarından bazıları yeni bir uluslararası anlaşmaya dahi ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Metan gazının zaten karbondioksitin 20 katı kadar daha fazla ısı tuttuğunu biliyorduk. Ama ilginç bir bilgiye yer vermişler. Şu anda bütün dünyada öncelik en kirli, en fazla emisyon salan yöntem olarak kömürden enerji üretimi, yani termik santrallerin azaltılmasıydı. Fakat diyorlar ki kısa vadede aslında kömürden vazgeçilmesi henüz iklim değişiminde bir etkiye sebep olmayacak. Çünkü kömür aynı zamanda sülfür atmosfere saçıyor. Yani kirletiyor atmosferi. Atmosferdeki kirlilik, hava kirliliği ise güneş ışıklarını bir noktada geri yansıtıyor. Evet, parçacıklar. Böyle bir tezatlık da var ama bu tabii kısa dönem için geçerli olan bir şey. Dolayısıyla kömürden vazgeçilmesi bir süre daha ısınmayı devam ettirecek ama metan gazı bu arada alternatif olarak sunuluyor. Çünkü özellikle doğal gazın sanki daha temiz ve daha az emisyon saldığına dair iddiaları var. Özellikle Avustralya'nın. Ama metan gazı 80 kat fazla tuttuğu için kömür yerine metan gazı sınırlandırılmayacak olursa ısınmanın aynı şekilde devam edebileceği vurgusu vardı. Evet, yani ve dünyanın dört bir tarafındaki sayısız orandaki yangın felaketinden bahsederken özellikle üzerinde altını çizerek durmaya çalıştığımız bu Sibirya'daki dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Rusya'nın Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerinde Saha diye adlandırılan ya da Yakutistan da var içinde. Çok geniş alanlarda muazzam yangınların aslında onun ağaçların dibinde olan tabanında bulunan araziyi de yani permafrost diye adlandırılan sürekli donmuş tabakanın çözülmesine yol açacağını, bunun da fosillerin orada gömülü fosillerin çözülmesiyle beraber muazzam bir metan çıkışı olacağını da eklemek lazım. Yani metan felaketinin en büyük başka bir çözülmeye yol açacağı da besbelli o şekilde gidiyor. Yani yangınlar, seller ve aşırı hava olayları artık neler olabileceğinin çok net bir açıklaması. Dünyanın en büyük iklim otoritesi de, bilim otoritesi de bunu resmen çok acil ve vahim bir risk olduğunu net olarak ortaya koyuyor. Bunun içinde her şey var. Yani tüketim ekonomisi, özellikle moda sektörünün büyük katkılarından da bahsediliyor. Yeni daha araştırmalar da yayınlandı bu konuda. Onların üzerinde de durabiliriz. Yani bu gidişle cehenneme kısa yoldan gideceğinin apaçık ortada olduğu belirtiliyor. Alok Sharma da, Britanya'nın bu konuda sorumlu bakanı da Gerçekten tam bir felaketin eşiğindeyiz. Her şeyi yapmalıyız diyor bir yandan ve çok önemli bir açıklama yaptı. Katılmamak mümkün değil. Herkesin katılmaması mümkün değil. Ama öte yandan Britanya'nın bu sözlerin aksine işte gerek kömür yatırımları, gerek yeni yollar, beton vesaireleriyle bu açıklananların tam aksini yaptığına dair de birçok haber var. Böyle bir çelişkiler dünyası. İtalya'da orman yangınlarında 30 milyon bal arısının yok olduğunu da söylemeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınları devam ediyor. 8 kişi kayıptı ve Greenville denen tarihi kasaba tamamen her şeyi kaybettik diyorlar oranın sakinleri. Kanada'da ikinci bir, Batı Kanada'da ikinci bir kasabada tamamen yok olmuş. Montlake adlı çok yoğun yanmış fotoğrafları da var. Montlake kasabasının yaklaşık 3000 kişilik bir nüfusu var ama kalmamış bir şey gibi görünüyor. Ve böyle bir durum var. Evet, bunu bitirmeden saati bir de şeyden bahsedelim. Taliban'ın Afganistan'ın kuzeyinde 3 şehri ele geçirdiği haberi de var. Kunduz'un kaybıyla büyük bir darbe aldığı belirtiliyor Afgan güvenlik güçlerinin. Yani ülkenin kuzeyindeki önemli kentlerden Kunduz, Saripil ve Talukan'ı ele geçirmiş durumda. Yani Cuma'dan bu yana bugüne 5 vilayet başkenti Taliban güçleri tarafından alınmış oldu. Binaların ve dükkanların alevler içinde kaldığı Kunduz kentinde kaos yaşanıyormuş. Ve kent merkezine Taliban bayrağı çekilmiş. Bu arada da bir savunma bakanı da orada bir anlaşmaya varıp Kabil Havaalanı'nın işletmesini, terim bu aynen böyle, işletmesini üzerimize alacağız dediğini de hatırlatalım. Böyle bir başka ilginçlikten de bahsetmek mümkün. Covid'den bahsedemedik maalesef. Selim Badur da bulunamadı bugün. Ama yani aşılanmamış insanların yeniden reenfeksiyon, yani yeniden bulaşma riski %100 fazlaymış. Aşılanmamış kişilerin riski, aşılanmış kişilerin %100 fazlası yeniden hasta olma riski. Bu arada da Amerika Birleşik Devletleri'nin azgın sağcı şeylerinden, televizyon ve radyo sunucularından Dick Farrell müthiş bir eleştirel tavrı vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Anthony Fauci'nin baş tıp otoritesi onu eleştirip aşı yalandır diye durmadan yayın yapan kişi 65 yaşında COVID'e yakalanıp ölmüş ve şey olmadan en yakın arkadaşına da bir tweet atmış. Ben yanılmışım. Keşke aşı olsaydım demiş yakın arkadaşı Emily Harry. Facebook'tan yazılmış. Böyle bir haber var. Geri kalanını haberlerin daha sonra konuşuruz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Alo. Alo Ali Bey, merhabalar, günaydın. Merhaba Ömer Bey, günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın Tergel. Evet, karanlık, karma karışık bir ortam. Yani. İçinde bulunduğumuz haftalar çok da iyi değil. Hep böyle tekrar ediyoruz bu cümleyi. Yani kaos. Evet. Kaos hali hakim yani. Evet. Evet. Her alanda kaos hakim. Şimdi geçen hafta yangınlar nedeniyle bir sosyal medyada iki önerim oldu, paylaştım. Bir tanesi bu turizm alanları kararnamesi düzenlemesine ilişkin iptal davası açılması, muhalefetin bir an evvel o konuda iptal davası açmasını önerdim. Diğer bir husus da yerel yönetimlerdeki muhalefetin sahip olduğu yerel yönetim belediyelerin orman yangınları da dahil olmak üzere pek çok sorunda birlikte hareket edecekleri bir siyasetin, organizasyonun, yangınlar da dahil olmak üzere bir havuz oluşturmaları, bu çerçeve içerisinde hareket etmeleri gerektiğini önerdim. Hatta partilerin merkezlerine de gönderdim. Tekim 11 belediye bir araya gelmişler ama sonuçları itibariyle özellikle acil olan, çünkü bu yangınlar hala devam ediyor, devam etmeyeceğinin garantisi yok. Dolayısıyla Türkiye'de merkezi idareyle bir konuşamıyorsunuz. Bir sorununuz var, anlaşılamıyor, anlayamıyorsunuz, anlaşılamıyorsunuz. Dolayısıyla bundan sonraki süreç içerisinde adeta sivil inisiyatiflerle ve yerel yönetimlerle nasıl çözümler bulabilirize bakmak gerekiyor. Çünkü çok ağır bir durumdayız. İşte Türkiye'deki ormanlarımızın çok önemli bir bölümü yandı. Birazdan daha ayrıntılı değineceğiz. Ben de bu belediyelerin ortak hareket etmesi fikrini hatırladım bir an. 1970'li yıllarda lisede üniversite öğrencisiydim ben, 80'lerin başlarına kadar. O zamanki MC hükümetleri de zaman zaman merkezi iktidarla yerel yönetimler de karşı karşıya gelirdi. Bugünkü gibi olmasa da. Ve o zaman hatta bir Ecevit hükümetinde 1978-79 yıllarında 2 yılı bulmayan hükümette Yerel Yönetimler Bakanlığı kurulmuştu. Mahmut Özdemir isimli Sivaslı bir milletvekili de bunun ilk ve tek bakandır Yerel Yönetimler Bakanlığı. Ve o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerde hakim de Cumhuriyet Halk Partisi, hatırlayayım Ankara, İstanbul, pek çok yerel yönetimde ve bazı konularda mesela araç parklarını havuz olarak kullanmaya başlamışlardı. İşte kiminin grayderi varsa öbürünün kanal kazıcısı yoktu, kepçesi yoktu. Böyle bir araç havuzu oluşturulduğunu hatırladığım için bu öneride bulundum. Bir şekilde Türkiye'deki yerel yönetimde, muhalefetin elinde bulunan yerel yönetimlerin öncelikle bu bölgede, Akdeniz ve Ege bölgesinde orman yangınlarının kesif olarak, yoğun olarak olduğu bölgelerde bu yerel inisiyatifi sivil toplumla birlikte geliştirmesinde, organize etmesinde fayda var. Burada çünkü yani inanılmaz bir zararı şu anda faturası tümüyle ortaya çıkmış değil ama yani rakamlara vurduğumuzda yıllık ortalamanın 10 katına varan kayıtlar ki 5 Ağustos'u kapsıyor bu yapılan tahminlerde. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde var olanı en azından korumak için yerel inisiyatifin özellikle de bu yangınların iklim, küresel ısıtma, iklim yıkımı nedeniyle olduğunu, yani 50 derecelere varan toprak sıcaklıklarının bunlara sebebiyet verdiğini ve iklim, yerel yönetimler içerisinde iklim politikaları merkezlerinin bu bölgede ağırlıklı olmak üzere, öncelikli olmak üzere kurulmasında ve bu orman yangınları ve iklim meseleleri üzerinde çalışmalar yapması çok yararlı olacaktır. Çünkü anlaşılan o ki yani bütün bu süreçlerde merkezi idarenin ben büyük bir beklenti içinde olmamamız gerektiğini anlıyoruz. Çünkü dili konuşamıyoruz. On binlerce, sadece milatta 16 bin hektar orman alanı yandığını söyleniyor. İşte bunun kalkınma planlarına bir baktım. Yani 2014, 18, 19, 23'te zaten bizim ormanlık alanlarımız, Türkiye çok zengin bir orman şeyine sahip değil. Orman tanımı kapsamına soktuğu bir şey var mesela. Buna boşluklu, kapalı ya da bozuk orman deniliyor. FAO'nun belirlediği standartlara göre bu boşluklu, kapalı, bozuk bir orman dediğimiz alan orman şeyine, uluslararası literatürde dahil edilmiyor. Onu da çıkarttığınızda alan çok da daralıyor, çok daha az daralıyor. Zaten ormanlık bölgelerimiz yoğun olarak bulunan bölge Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de bizim ormanlarımız bulunuyor. İç Anadolu bir büyük bir çölleşme yaşıyor. İşte deniliyor ki bizim 22 milyon hektar alanımız var. Bunun zaten 10 milyonu neredeyse bu boşluklu ve de baltalık denilen bir de kesim için ormanlık alan var. Bu da baltalık orman alanında işte Orman Köylüsü ve Orman Genel Müdürlüğü'nün odun üretimi, kereste üretimi yapılıyor. Dolayısıyla zaten son derece zayıf bir orman yapısına sahibiz. Ve bu ormanlarımızın yine kalkınma raporlarında söylediği üzere %60'ı da birinci derecede yangınla karşı karşıya olan bölgeler. Ve bunun tespitlerinin yapılmış olmasına rağmen bunlara karşı önlemlerin alınmadığı aşikar bir şekilde büyük bir aciz belgesi olarak bu son orman yangınları sırasında merkezi idarenin yaklaşımını, belediyelerin daha sorumlu olduğunu söyleyebilecek kadar ileri gittiler. TOKİ'leri öne sürdüler. Ve yani çay dağıttılar. Yani gerçekten bir dili konuşamıyoruz. Bu zaman bu dili konuşamıyorsak ve mevcut yapıyı korumak istiyorsak yerel muhalefetin elinde bulunan belediyelerde yerel inisiyatiflerin olabildiğince sivil inisiyatiflerle birlikte yürümesi gerekiyor. Ve şunu unutmayalım, yani zaten yavaş yavaş faturası çıkacak tarımsal alanlar, turizm alanları, hayvancılık, arıcılık, bal üretimi bitmiş durumda Marmaris balı. Muhtemelen Köyceğiz'de de, yani Türkiye'nin ve dünyanın en önemli arı merkezlerinden, arıcılık merkezinden biridir Köyceğiz. Ve bu tümüyle bu turizm merkezleri, tarım alanları, bütün bu habitat, ekosistem mahvoldu. Ayrıca ciddi bir karbon emisyonu da oldu. Yani zeytinlikler yandı, kovanlar yandı, santraller etkilendi. Dolayısıyla çok ciddi bir felaket içindeyiz ve bu felaketin yaralarının sarılması da bugünkü ekonomik ortamda işte 128 milyar doları erittiğimiz eksi döviz rezervlerine merkez bankalarımızın sahip olduğu, ülkemizin sahip olduğu bir ortamda şirketlerin borçları erteleniyor, faizleri siliniyor ama yangın uçakları, yangın planımız yok. Büyük bir iklim krizinin sonuçlarını görmezden gelen bir merkezi yönetimle karşı karşıyaysanız bu alanları korumak sivil inisiyatifleri ve yerel yönetimlere düşüyor. Mesele aslında bir rejimle ilgili meseleye gelip dayanıyor. Yani Türkiye 2018'den bu yana tam teşekküllü olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen otoriter tek adam yönetimine geçti. Ve bu yönetim ile gelinen nokta bu. Aslında bu rejimin, bu idare tarzının yürüyememesinin sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Ve bu rejim elinde bulunanların Türkiye'nin ve dünyanın meselelerinde bakış açısındaki yanlışlıklar sonucu buralara geldik. Dolayısıyla sık sık iktidar şey kullanıyor. İki kelime düşmüyor. Biri fıtrat, biri de beka. Yani bir şey olunca bu işin fıtratında bu var deniliyor. Bir de her türlü sorunu, çözülmesi gereken sorunu beka sorunu olarak görüyor. Gelecek, ölüm kalım sorunu olarak görüyor. Ama şu anlaşılıyor ki yaklaşık 3 yıllık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi deneyimi sonucunda rejim bir beka sorunu bu ülkede. Tek adam rejimi ile yürümüyor. Dolayısıyla bir an evvel parlamenter sisteme, demokrasiye geçiş süreçlerinin oluşturulması gerekiyor. Bu bağlamda baktığımızda orman yangınları sonrasındaki açıklamalar gerçekten ülkenin idare eden her günde bir şey yaşıyoruz. Yani işte Eğitim Bakanı istifa etti, istifa edilmiyor, affediliyor. YÖK başkanı, işte getirilenler çok uzun süre dayanamıyor. Merkez Bankası başkanları, rektörler. Böyle tabii keyfi idare içerisinde ülkede maalesef ormanlarımızın ve en değerli ormanlarımızın bulunduğu alan halinde hala kayıplar devam ediyor. Ve bunun devam duracağına ilişkinde bir şey göremiyoruz. Çünkü böyle bir yapılanmanın içerisinde olmadığımız da anlaşılıyor. Yani bir şekilde ben de bir, Ali Bey, Türkiye'de meselelere sorun çözüm meclisleri üzerinden bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, ben de bir ufak evet, yerel inisiyatiflerle. Şimdi birkaç ilavede bulunayım izninizle. Yani gayet ayrıntılı bir araştırma yayınlandı. Dependent Türkçe'de gördük. Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı'nda görüntüler, optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak yapılan haritalandırmada çok sayıda profesörün de işin içinde bulunduğu ve NASA'nın servis ettiği MODIS ve NOAA uydularının gözlemlerine ait aktif yangın verileri kullanılarak tespit edilmiş. Bu durumda Manavgat yangını Türkiye'de yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçmiş ve 83 bin hatta 84 bin hektara yakın, yani yaklaşık 120 bine yakın futbol sahası büyüklüğünde devasa bir alan yanmış ve sizin de sözünü ettiğiniz gibi içindeki işte bütün o arıcılığın filan da bir daha uzun süre geri gelmeyecek şekilde mahvolduğu durumlar var. Manavgat'ta böyle, Marmaris'te 13 bin hektar, Bodrum'da 12 bin hektar, Köyceğiz'de sizin de sözünü ettiğiniz 1629 hektar ve Gündoğmuş'ta da 685 hektar. Toplamda yani 84 bine yakın hektar alanın yandığı tespit ediliyor. Sadece Manavgat'ta 60 bin hektara yakın bir bölüm var. Yani 80 bin futbol sahasına yakın düşüyor. Ve burada 7 kişinin hayatını yitirmesinin yanı sıra yetiştirilen şey, yaban hayvanlarını saymıyorum, 33 bin hayvan, koyun, keçi gibi hayvanların yok olduğu belirtiliyor. Ve daha da ilginç bir şey var Independent Türkçe'de, daha doğrusu Milliyet Gazetesi'nden Mert İnan'ın haberine göre, bilim insanları çok uzun zaman, Orman Yüksek Mühendisi Coşkun Okan Güney, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak Biliminden, Ekoloji Bölümünden Kürşat Özkan ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ormancılık Bölümünden Özdemir Şentürk'ün hazırladığı bir kapsamlı raporda Manavgat'ta 6 yıl önce orman yangını uyarısı yapılmış oldu ve yangın havuzları yapılması gerektiğini, risk haritalarının oluşturulması gerektiğini, özellikle de yol, yerleşim yerleri ve ziraat alanları kenarlarında uygun koşullarda kontrollü yakma yapılarak orman altı örtüsünün yakılması ve yanıcı madde miktarının azaltılması gerektiği söylenmiş ama hiçbir şey yapılmadığı anlaşılıyor. Yani benim ve yıllık ortalamanın da yaklaşık 9 katı alan kül olmuş, bir ayrı bir hesaba göre. Ortalamanın, evet, 9 katına yakın. Evet. Zaten 2019-2023'ü kapsayan kalkınma planı ormancılık sektörü raporundaki Cumhurbaşkanlığı sitesinden aldım. Bu konuda tedbirler almak zorundayız diyor. Yani orman yangınları ülkemiz ormancılığının öncelikli konuları arasındadır. Yangınların çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri tedbiri almak, mücadele tekniklerini geliştirmek ve güçlendirmek, yangına müdahale süresini kısaltmak, yangın zararlarını aza indirmek, personeli eğitmek ve teçhizat vesaire. Yani kendi raporlarında bunun tespiti var. Bizim ormanlarımızın %60'ı yok. Yangın birinci derecede yangın tehlikesi altında ama uçağınız yok müdahale edecek ve buna ilişkin tedbirleri almıyorsunuz. Dolayısıyla bunların hepsi yani ülkenin servetini ev aldı. Yani şöyle bakılıyor. Yani metrekare hektar olarak bakıldığı kadar metreküp olarak da bakılıyor. Servet, ülkenin serveti olarak da değerlendirilen bir bölümü var. Yani ağaçların metreküpü ki canlılar öbür habitatı maliyetlendirmek mümkün değil. Yani onu maliyetlendirmek için. Bir de tabii bizde gerçekten orman istatistikleri de başka ülkelere göre daha niteliksiz istatistikler. Onu da vurgulamakta fayda var. Şimdi bu konuda da işte bir takım projeler yürüyor. Dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü bünyesi içerisinde bu yapılanmaların bazı projelerin, uluslararası projelerin, uluslararası hibeyle alınan projelerin devam etmekte olduğunu görmekle birlikte 2020 yılının da bu ile ilişkin kalem oynatılmadığı da anlaşılıyor, özellikle bu dönemde, Covid döneminde. Yani biz davet zaten çıkarmış vaziyetteyiz. Ayrıca şöyle bir şey de var. Yani bu alanların büyük bir bölümü de turizm alanı. Nitekim ilk defa otel yangınına şahit olduk, orman yangının neticesinde, değil mi? Ben daha önce pek hatırlamıyorum. Evet, ben de. Benim bildiğim hatta yani yerleşim alanları da bu derecede yanmamıştı daha önceki orman yangınlarımızda. İlçelerin, mahalle deniyor ama köylerin, yani bu meseleye de bir girmek lazım. Ya orman köylüsüdür, ormanda mahalle olmaz. Yani bu 2012 yılında defalarca buradan konuştuk. Mahalli idareler yasa değişikliği söz konusu oldu. Bununla işte kırsal bölgelerdekiler mahalle haline getirildi. Ve köy olmaktan çıkarıldı. Bunun yarattığı bu orman mücadelesinde de çok önemli hususlar var. Yani yarın bir çözüm üretilecekse bu yasanın düzeltilmesi, yerine oturtulması gerekti. Bu konu çok dikkatten kaçıyor. Bunu sadece işte seçim kazanma projesinin ötesinde Türkiye'nin mülki idare yapısının da dağın tepesinde bir mahalle tabelası görüyorsunuz. Yok böyle bir şey. Yani dolayısıyla o orman köylüsünün var olan, yani neredeyse herhalde o yasa değişikliklere uğramıştır ama bu mülki idare yapısının yerine oturtulması gerekiyor. Yetkiler, merkezi idarede yerel yönetimler arasındaki ilişkiler açısından. Buna da bir not düşmüş olalım. Seçimleri kazanmak için yapılan bu düzenleme asıl olarak oydu. Yani Antalya'nın Elmalı ilçesi Antalya Büyükşehir'i belirliyor. Yani yok. Ve köyler mahalle adını aldı. Bunları düzeltecek bir düzenlemenin, yani muhalefetten oturup bunu da konuşması ve ilk olarak yani yarının, geleceğinin oluşturulmasında bu düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve yerine oturtmasına fayda var. Sonuç itibariyle yani bugün geldiğim nokta da mesela şey de bilmiyoruz. Buradaki ören yerleri, arkeolojik varlıklar konusu da benim merak ettiğim hususlardan biri. Yani bu bölgede onlar ne şekilde etkilendi. Ve gerçekten burası neden afet bölgesi ilan edilmiyor? Ülkenin en önemli varlığı olan ormanları, ekosistemi, yani orman olduğu vakit ancak tamir edebiliyoruz bu sistemi. Buna ilişkin bir neden ilan edilmiyor bu tür afetlerde? Ama bunun yanı sıra şirketlere tanınan imtiyazlar, borçların yapılandırılması, yine 3-4 şirketin borç yapılandırılması yapıldı, faizleri siliniyor, vergileri erteleniyor. Ama bu bölgedeki özellikle emeğiyle geçinen insanların hali ortada. Gerçekten bu konuda yani bir yas içinde ülke. Bir de anlaşılan gerçekten sadece yangından nedeniyle yangınlar kontrolden çıkmıyor. Eğer merkezi yönetim ülkeyi yönetmekten aciz içerisindeyse kontrolden çıkmış bir ülke oluyor. Sonuç itibariyle canlı yayında saldırılarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama buna karşın iktidarın en önemli ortağı dün yaptığı açıklamada felaketlere teslim olmamak fıtratımızda vardır gibi cümleler kuruyor ve aynı gün içerisinde onlarca da insan trafik kazalarında kayboluyor. Dolayısıyla yani programın sonuna doğru yaklaşırken bu rejimle yaşadığımız sorunları ilişkilendirmeden çözüm bulma ihtimalimiz pek yok. Dolayısıyla bu hususları rejimle birlikte ele alıp bakmak lazım ve yerel yönetimlerde var olan imkanlar doğrultusunda sivil inisiyatifle birlikte iklim acil merkezleri, yangın merkezleri ve kendi sorunumuzu çözecek meclisleri ve kendi sorunumuzu çözecek ilkeleri, eylemleri belirlemek durumundayız. Yoksa büyük bir tükeniş içinde olduğumuz anlaşılıyor ve ortak bir çaba üretmeden de bu mevzuların gerçekten çözümü mümkün değil. Bir de muhalefetin bu tür felaketler karşısında yani ihtiyacı olan toplumun ortak görüntü verme şeyinden kaçınması, tek tek hareket etmemesi gerekiyor. Özellikle bu tür felaketler karşısındaki ortak görüntü verilmesi ve tavır izlenmesi moral değer açısından da önemli. Yani bir şekilde kendi göbek bağını bu toplum kendi kesmek zorunda. Çok fazla da aynı dili konuşmadığı bir kesimle sürdürebileceği ilişkiyi sürdürmeli ama yerel inisiyatiflerin ya ben bir seferinde şey hatırlıyorum, Muğla'da bir etkinlik yapmıştık. Etkinlik üniversiteyle birlikte bir yemeği oldu. Vali de o zaman halinin ismini hatırlamıyorum. Yanıma düştü. Yani Muğla'nın Türkiye'nin en zengin orman şeyine yüz ölçümüne sahip bir il olduğunu dinlemiştim. Muğla ormanlarını o zamanki validen ve %70'lere yakın bir orman arazisi üzerinde Muğla duruyor. İşte o ormanların büyük bir kısmı gerçekten kayboldu. Ben de birkaç küçük çelişkiyi işaret edeyim son biterken program. Yani bütün Antalya'da, Bodrum'da, Marmaris'te ve başka yerlerde yangın felaketleri hatta faciaları gözler önünde olurken arılar, atlar, sincaplar, keçiler, kuşlar, ağaçlarla birlikte yok olup giderken ve insanların geçim kaynakları sönerken Cumhurbaşkanı aynı anda Karadeniz'de bir gaz yakma töreninde konuşuyor. Yakma ve tören, yangınlar yanarken doğal gaz yakma töreninde konuşuyor. Sakarya adı verilmiş bir törende. Büyük bir zihni çelişki yok mu burada? Yani biz sera gazını salmaya devam edersek yangınlar yangınları doğuracak. Ama bunu kutluyoruz. Bir bu var. Bir de Akbelen'de yangın önleme bahanesiyle ağaç kesimine girişmiş olduğu bir şirketin çok ilginç bir şekilde ortaya çıktı yani. İkizköy'de oluyor. Milas'taki Akbelen Ormanı'nda yani 740 dönümlük Akbelen Ormanı'nda yine ağaç kesilmeye başlanması durumu var. Bu da çok acayip. Köylüler araçların önünde oturma eylemi başlatıyorlar. Bir müdahale var ve üçüncüsü de bir çelişki olarak nitelendirilebilecek bir şey. Turizm Bakanı'nın bizzat rezervasyonların artmaya başladığına, durumun turizm açısından gayet iyi olduğuna dair yeni bir açıklamasına da rastladık. Biraz sürreal bir ortamda cereyan ediyor her şey. Uzunca bir süredir öyle bir ortamda yaşıyoruz ve yani birbiriyle yüzüne bakamayacak bir toplum olma noktasındayız. Onu da hızla da derinleşiyor. Yani çok fazla sorunlar içerisinde yaşayan bir ülke bir çıkış yolu da bulmak durumunda artık. Bunun üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Ama orman yangınlarının tüm dünyada, Akdeniz kuşağında yaşandığını ve iklimle bunun bağlantısı kurulmadan yaklaşan iktidarların da bunun yangına körükle gitme anlamına geldiğini bilmeleri lazım. Evet, burada süreyi de bitirdik. Bunları tabii konuşmaya devam edeceğiz maalesef. Çok yakıcı bir ortam var tabir caizse eğer. Yani, çok teşekkürler Ali Bey. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

İşte böyle hem aşırı sıcak dalgalarının hem de uzayan kuraklığın birçok bölgede en az 10 yıldır görülen en büyük yangınlara yol açtığı ve şu anda da tayin edici önemdeki raporunu bekliyoruz. IPCC'nin Hükümetlerarası İklim Değişikliği raporunun tam iklim krizi üzerine bu rapor gelirken bilim insanlarının da sıcaklık artışlarının sera gazlarına bağlı olarak yani karbondioksit, metan gibi gazların işte o fosil yakıtların kömür, doğalgaz ve şeyden benzin yakmaktan doğan petrol yakmaktan doğan şeylerinin bütün dünyada da hem yangınları hem de yalnız yangınları değil sel gibi başka aşırı hava olaylarını da tahrik ettiğini, kışkırttığını söylüyor. Yani çok acayip şeyler var. Yunanistan'da işte en kötü, en yüksek sıcaklıklarla beraber tam bir kabusa dönüşmüş vaziyette. Tabii Türkiye'de de aynı şekilde. Evya'da Yunanistan'da en büyük ikinci adası Yunanistan'ın bayağı ciddi hafta sonunda binlerce kişinin her şeylerini kaybederek evlerini terk edip eşyalarını gittikleri bir facia durumu yaşandı. Ve son 10 gün içinde 7 Ağustos'a kadar 57 bin hektarın yandığını biliyoruz. Türkiye'de rakamları verdik zaten. Son 10 gün içinde en az 8 kişinin ölümüne yol açtı. 40 bine yakın insanın tahliye edilmek zorunda kaldığı her şeylerini kaybettikleri evleri, eşyaları, hayvanları, canlı dostları hepsini kaybetmiş durumdalar. Ve bir dizi infermo dantesk bir terim kullanılırsa bir dizi cehennem de orada yaşanıyor diyor. Ve tabii çam özellikle de Karaçam ve Maviçam ormanlarının da feci şekilde yandığını arılarla beraber yok olup gittiğini de söylüyorlar. İtalya'da da Güney İtalya'da özellikle Sicilya ve Sardunya adalarında ya da Sardinya nasıl diyeceksek en ağır şekilde vurduğunu 10 bin hektarlık ormanın yandığını ve 800'den fazla insanın özellikle Güneybatı Sardunya'da evlerini ve eşyalarını filan her şeylerini terk etmek zorunda kaldıklarını tahliye durumlarını anlatıyor. Rusya'da da Sibirya'da çok devasa bir alan 155 yangın devam ediyor diyor. Bu 9 Ağustos tarihli haberinde Guardian'ın yani bugün tarihli haberinden okuyoruz. Ve 155 yangın devam etmekte sıcak hava ve sağlık yangın kurallarına da güvenlik kurallarına da uyulmadığı için birçok infermo da orada yandı deniyor. Yanmakta deniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Güney Kaliforniya'da eyalet tarihinin en büyük tek büyük orman yangını var. Dixie yangını adı veriliyor. 4 hafta önce, 1 ay kadar önce başladı. Şimdi 2000 kilometre kareye yakın bir alanı kapsamış durumda. 1875 rakamı verilmiş ve sadece %21'inin kontrol altında olduğunu söylüyorlar. Ayrıca eyalet tarihinin en büyük 3. yangınıymış bu. Yani geçen yılki bu büyük yangınları hatırlayın bütün gökyüzünün turuncuya evet. boyandığı yangınlar onunla kıyaslıyorlar. Dolayısıyla onlar kadar büyük değil ama hemen ardından 3. olmuş. Ve tek yangın olarak da eyalet tarihinin en büyük birincisi. Evet çok acayip. Bir de New York şehrinin 2 katına ulaşmış yakıp kasıp kavurduğu alan ve ta New York'tan bile havayı kirletecek kadar yayıldı. 107 büyük yangın 14 eyalette devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle batıda. Kanada'ya geçersin. Pardon. Yunanistan'daki yangınlarla ilgili önemli bir vurgu vardı BBC Türkçe'nin haberinde. Bu Atina-Selanik karayolun üzerinde devam etmekte olan yangınlarda yangın göçmen kampına doğru ilerlemiş. Yani biraz atladığımız meselelerden bir tanesiydi. Atina civarında çok fazla göçmen kampı var. Malakasa göçmen kampında 2000 göçmen otobüslerle tahliye edilmek durumunda kalmış. Evet, yani insanlık ve bütün canlılar adına büyük bir felaket, kıyamet haberlerinden bir parça. Ama düpedüz bütün bunlar gündelik haberler arasında hem de birinci sırada yer alıyor. Mecburen sizinle paylaşıyoruz. Biz de tabii. Kanada'da da British Columbia eyaletinde bayağı yangınlar devam ediyor. 279 orman yangını varmış bu eyalette. 279 pazar günü itibariyle on binlerce kişi de tahliye edilebilecek durumdalar, bekliyorlar. Alaska bekliyorlar. Ve 6000 kilometrekareye yakın bir yerde orman yangını bahardan bu yana ve daha yangın mevsiminin bitmesine her yerde aylar var kuzey yarımkürede. Bu arada da bir taze haber, 7 Ağustos haberi Ajans France Press'ten, 90 bin kişi mahvolmuş Güney Sudan'da, Birleşmiş Milletler'in açıklaması. Yani zaten dünyanın son bağımsız ülkesi idi. En genç ülkelerinden bir tanesi. 5 yıllık bir iç savaştan çıktı. Şimdi de yani 400 bin kişiden fazlasını, yani yaklaşık 400 bin kişinin hayatını kaybettiği bir iç savaştan sonra şimdi de seller götürüyor ortalığı. Onu da belirtelim. Ve Türkiye'deki bir tuhaf şeylere de geçelim. Bu Konya'nın Meram ilçesindeki toplu cinayette yeni gelişmeler var. Savcılıkta pişmanım demiş. Evet. İlginç. Gerçekten bu çok ilginç ifadeler. Savcılık ifadesinde ilginç bölümler var. Çünkü ablasının çalıştığı aile ile bu katlettiği aile arasındaki husumet varmış ki bunun daha sonra ırkçı bir aslında gerilim olduğuna dair de haberler yer almıştı. Kendisi barıştırmak için gittiğini söylemiş ama yanında iki şarjör ve bir silahla birlikte gidiyor. Elinde kendi el yazısıyla hazırladığı şikayetimi geri çekiyorum belgeleriyle de gitmiş. Ama eyleminin planlı olmadığını ve tehdit etmek için gitmediğini bu şekilde bunlara şuraya imza atın demiş yanındaki silahla. Bu sayede barışacaksınız demiş. Aile üzerine gelince panik yapıp ateş ettiğini söylüyor ama içeri girip içeride oturanları dahi tabii katletmişliği var. Dolayısıyla birbirinden tutarsız açıklamaları vardı kendisine. Yani evet, tabii evi ateşe verdiğini de ve bunun için önceden gidip yanına benzin aldığını da söylemiş. Evet, evden çıkıp döndüğünü falan değil mi? Evet, öldürme amacım yok diyor ama otopside ailenin 7 üyesinin öldürdüğü bedeninde 21 kurşun var. Ve 6 kişinin baş bölgesine ateş edilmiş ve Yaşar Dedeoğulları'nın ise boyun bölgesine öldürücü nitelikte ateş edildiği tespiti var. Şeyi hatırlamadığını söylemiş. Araçtan benzin alıp evi yaktığını hatırlamıyorum diyor. Son vurduğum bayanın evin içinde olduğunu biliyordum gibi. Neyse. Sağ mı ölüm olduğundan da emin değildim. Evin içine girip tek noktadan ateşe verdim. Bidonu da içine attım diyor. Ağır bir durum var. Savcılıkta pişman olduğunu söylemiş. Evet, bu katliamın planlı ve bir daha profesyonelce işlendiğine dair iddia vardı. Aile katliama maruz kalan ailenin avukatının böyle açıklamaları vardı. Aslında yani bu çelişkili ifadelerde bundan şüphelenmek için yeteri kadar kanıt sunuyor. Evet, neden yanıma bu kadar çok mermi aldım bilmiyorum diyor mesela filan. Bir başka önemli açıklama var. Bu Ümitcan Uygun olayı var. Sedat Peker'in yeni açıklamaları olmuş gene değil mi? Evet, aslında bir dizi açıklamada bulundu. Yani Zindaşçı ile Burhan Kuzu ilişkisi üzerinden açıklamalarda bulunuyordu. Ama döndü bunu otopsi raporlarına bağladı ve daha önce bahsettiği bir başka tecavüz ve cinayet olayında da yani doğrudan Mehmet Ağar'ın oğlunun isminin geçtiği olayda da Aleyna Çakır yani bu Ümitcan Uygun'un öldürdüğü kadının, genç kadının olayında da otopsi raporlarının çok rahat değiştirilebildiği, hükümetin bu konularda müdahalede bulunabildiğini söyledi. Evet, geçen yıl hayatını kaybeden eski AKP milletvekili anayasa profesörü Burhan Kuzu hakkında da çeşitli iddialarda bulundurmuş ve Bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kendisini kabul ettirmek için Kuzu'nun başrolde olduğu tüm suçlara sessiz kaldığını öne sürmüş. Bu Ümitcan Uygun serbest bırakıldıktan sonra kendisi daha bir gözaltındaydı. Bir genç bir kadını öldürmekten ardından serbest bırakılmıştı. Daha sonra bir uyuşturucu kullanımından dolayı tekrar gözaltına alındı. Daha sonra yine serbest bırakıldı. Şimdi bir başka kadının yine evinde ölü bulunmuş ve tırnaklarından DNA'sı çıkıyor. Sedat Peker bu Ümitcan Uygun'un bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müdahalesiyle serbest bırakıldığını söylüyor. Tabii aralarında nasıl bir bu anlamda ilişki var bilemiyoruz. Ama abisinin çok cüretkar açıklamaları oldu ki hemen ardından o da tutuklandı. Sizin devletiniz bana ne yapabilir ki gibi çok sert açıklamaları var. Evet, yani Avukat Abdurrahman Karabulut da katledilen Serpil Dedeoğulları'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait hesapla 2 Temmuz'da Facebook üzerinden yazıştığına dair ekran görüntüsü yayınlamış. Bu da çok çarpıcı bir bilgi ki Serpil Dedeoğulları katledilen kadın Süleyman Soylu'ya her yere yazdım ama kimseye sesimi duyuramadım. Lütfen bari siz yardım edin. Konuşmak için her zaman müsaitim. Meram Konya'da ikamet ediyoruz mesajlarını yayınlamış. Avukat Süleyman Soylu'ya ait olduğu belirtilen hesaptansa kendinizle ilgili daha fazla bilgi verebilir misiniz? Geçmişiniz hakkında daha fazla bilgi alabilir miyim? Konuşmak için müsait misiniz? Yeriniz nerede? Şeklinde yanıtlar yazdığı görülüyormuş. Ama görüntülere Avukat Karabulut şöyle bir not düşmüş. Tüm koruma taleplerimiz ve tutuklama taleplerimiz reddedilmişti. Tutukluların serbest kalması üzerine katliamın olacağını hisseden müvekkilim Serpil Dedeoğlu Süleyman Soylu'dan Facebook üzerinden 2 Temmuz'da yardım istedi. Katliama seyirci kalındı, hesap vereceksiniz demiş. Gazete Duvar'dan bir haber bu da. Dün itibariyle yayınlanmış ve 30 Temmuz günü yapılmıştı ırkçı saldırıda 7 kişi öldürülmüştü Kürt aileye. Yani 2 Temmuz'da yardım istenmiş, 30 Temmuz'da katliam olmuş. Arada yeriniz nerede, müsait misiniz gibi İçişleri Bakanlığı'ndan şeyler, sorular var. Evet. Ayrıca Ümitcan Uygun adlı kişinin de Esra Hankul'un evinde bulunduğunun gizli tutulmasını da istemiş olduğuna dair de bir haber var. T24'ten bir haber. Soruşturmada tutuklanırken kasten öldürme suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle yargılanacak. İşte senin de söylediğin gibi Esra Hankul'un tırnağında Ümitcan Uygun'a dair DNA bulunduğu aktarılmış. Ama kendisinin evde bulunduğunun gizli tutulmasını da istemiş. Çelişkiler var ifadede de. İşte böyle. Bu katliamlarla birlikte aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak için kadınların da sokaklara bir kez daha indiğini, hatta polisin Cuma günü gerçekleşen eylemde yürüyüşe karşı çıktığını, basın açıklamasına izin verse bile Kadıköy'de yürüyüşü engellemeye çalıştı. Ancak kadınlar daha önce İstiklal'deki yürüyüşte de zorlaya zorlaya barikatları, hatta ellerindeki kalkanları, polisin kalkanına ve kasklarına el koyarak zorlaya zorlaya yürümeyi başarmışlardı. Bu kez de Kadıköy'de barikatın kaldırılmasını sağladılar ve bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Haklı olarak son derece öfkeli bir kadın hareketi var. Çünkü özellikle bu olay, Ümitcan Uygun meselesi, hükümetle olan komple teorileri var. Ne kadar doğru şu anda kanıtlanamadı ilişkileri. Gerçekten bir İçişleri Bakanı iki kadını öldüren bir adamı için araya giriyor mu gibi soru işaretleri var. Ülke ocaklarında çektirdiği resimler var kendisinin. Herkese tehdit eden videoları var. Ve göz göre göre gelen, aslında özellikle bu ikinci cinayet çok göz göre göre geldiği için çok öfkeli de bir kadın hareketi var bir yandan. Sadece bu olayla ilgili değil tabii. Evet, yani Sedat Peker'in de uygulamalarında, yani mafya liderlerinden Sedat Peker'in uzun zaman sonra yaptığı açıklamalardan birinde Ümitcan Uygun'un babası Süleyman Soylu'nun yakın arkadaşı olduğundan Uygun'un kurtulması için gereken adli tıp raporu gerektiği şekilde hazırlanıyor diye bir açıklama var. Birlikte fotoğrafları var zaten makamında çekilmiş. İçişleri Bakanı ile Ümitcan Uygun'un babasının, o da yayınlanmış. Arkada Erdoğan'ın resmi var tabii. Resmi bir makamda olduğunu da gösteren bir olay. Milas'ta yol kesip kimlik soran kişiler hakkında da soruşturma başlatıldığı haberi vardı T24'te. Fakat burada son derece ilginç bir şey daha vardı. Biz asıl hesap soruyoruz diyorlar. Kimden soruyorlarmış? Halk TV basanlar. Halk TV'yi basanlar. Evet. Bize kötü muamele edildi filan diyorlar. Yorum yok. Ben de yol kesen adamdan bahsediyorsunuz sanmıştım. Çünkü o da gözaltına alınmış. Evet, o da gözaltına alınmış. Halk bu yabancı plakalı bir araç, onun yaktığını düşünüyorum diye Hatay plakalı bir araç için yolu, iki şeritli yolu kapatmıştı ve polis çağırıyordu. Evet, Halk TV'nin yayınını da basıp durdurmak isteyenler de moderatörlüğünü Gökmen Karadağ'ın yaptığı orman yangınları ile ilgili programı engellemek isteyen ve yayın ekibine saldıran şüpheliler biz mağduruz asıl demişler. Ayrıntısına girmeyelim istersen. Bu da ilginç bir şey, durum. Bir de şey var. Yeni bir belediye başkanından yeni bir ırkçı açıklama haberi var. Birbirini izliyorlar değil mi? Kesinlikle. Daha önce CHP'li Bolu Belediye Başkanı özellikle suyu 10 kat daha fazla satacağını söyleyip bir de geldikleri gibi gidecekler diye açık açık ırkçı beyanlarda bulunuyordu. Hemen ardından Sungurlu Belediye Başkanı, bu seferki de İyi Parti, kendisine İyi ismini takan partiden Abdülkadir Şahiner çok çok ağır, bu sefer daha da sert ırkçı açıklamalarda bulunmuş. Kendi ülkelerinden kaçmakla, vatanlarını satmakla suçluyor herkesi. Ne kadar kanun kaçağı varsa diye, biz bunu Trump'tan da açıklıyoruz. Kanun kaçağı diyordu göçmenler için. Aynı tarz bir açıklama bu. Orta Doğu çöplüğü demiş. Türkiye'ye dolduruldu Orta Doğu çöplüğünden gelenler demiş. Çok sert bir açıklaması var gerçekten. Vatanını bırakıp kaçan da namus olmaz demiş. İki belediye başkanı için de kendi partileri içerisinde soruşturma açılmadı. Sadece resmi olarak İyi Parti'den de karşı bir açıklama geldi. Ama soruşturma vesaire, herhangi bir şey, disiplin kuruluna gönderme gibi girişimler yok. Evet. Son olarak kalanlar vaktimizde, bir de sık sık yapmakta olduğumuz gibi Boğaziçi durumundan bahsedelim. İşe alım ilanına dava diye bir haber vardı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin Hukuk Fakültesi'ne öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alım ilanının mevzuata, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olmadığı ve hukuksuzluklar içerdiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuş. İlginç. Ne diyorlar bu konuda? Ben şu an haberi bulamadığım için. Yani şey diyor... Daha önce Danıştay'a kuruluşunun dayandığı Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için başvuru yaptığımız Hukuk Fakültesi'ne ve 16-7 tarihli resmi gazetede yayımlanan ilanla başlanan öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı işleminin durdurulmasını talep etmek amacıyla yeni bir başvuru daha gerçekleştirdik. 3 Ağustos'ta diyorlar, geçen hafta. Ve Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı işlemi, ilan kararının alınış biçimi, kadro ihtiyaçlarının belirlenmesi ve atamaya ilişkin mevzuat hükümlerine uygunluğu bakımından açık hukuka aykırılıklar taşımaktadır ve üniversitedeki kamu düzenini ciddi biçimde bozarak telafisi güç yahut imkansız zararlara yol açacağı çok açıktır. Yürütmenin durdurulması ve bilahare alım işleminin iptaline karar verilmesini istiyoruz diyorlar. Kriterlerin nasıl olması gerektiği de belli değil. Hukuk fakültesi atamaları kriterlerden muaf mı tutacaksınız? Kriterleri uygularsanız yayın şartını sağlayacak hukukçu bulmanız çok zor. O halde gerçekleşmesi imkansız bir işlemi neden tesis ediyorsunuz diye cevabı da belli olan bir soru soruyorlar. Evet, bu şekilde de bitirebiliyoruz herhalde yayınımızı. Çok zorlu, ateşli, kızgın bir yayın. Ama ortam da öyle. Gene de COVID'le ilgili olarak çok dikkat edin. Çünkü her zaman söylemeye çalıştığımız gibi yükselen peakler var. Türkiye'de de bulaşı ve ölüm sayıları da hiç acı sayılmaz. Aynı zamanda birçok yerde de yükselişte. Dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen gibi kuralları ve kapalı mekanların havalandırılmasına çok dikkat etmeniz ve özellikle de aşı olmayı ihmal etmemeniz çok tavsiye olunur naçizane. Ve bu şekilde de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Good vibrations come from